be Allah jom gande en yimbe idinobe arde hay goto heddani kono beedo fo jomiraa subhanahu wa ta'ala koko artirta be kambe fof wurtinabe kala kono do golluno ko dum tan woni ko yobete dum non jiabe Allah e gede nan tan edan kaane wattande hakkille bangal bani adama tawi amayi walla so are maayde yimbe ko kaane wadde hen kebe en baraji kebe hen moƴƴere kadi ko nafoore mawnde wonande julbe so toppitima ɗeɗon gede يسن عند الاحتضار مراعاة السنن الآتية تلقين المحتضر لا إله إلا الله لما رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة إن جاء سنة جيدة أن يطلب من قندو دا أري أمايدي ناني ينغن كتير مايدي والله أري كلو لها نوب بياتني والله هنكدي أودو كي يمبت أمتين ديما wonno jomiraɗo hulle nder qur'ana wonko aratay neɗɗo yimɓe koye mum jenane oɗo kay hankkadi daɗata neɗɗo o hoore mum yenane kanko hoore makko o daɗata no allah wiide nder qur'ana ida balagati taraqi wa qila man raqin wa zanna annahu alfiraqu waltaffati saqu bisaq ila rabbika yawma idin ilmasaq allah wi fittanuma yo so iwi hankkadi ƴiya ganduɗa terɗe makko fo haare ƴiyal dande he ɗo ko daylu celluɗo wonde fittanu yaltirta ko hunduko ɗum ɗon hay ganduɗa doctoragal jartegal hande yeddani ɗum ɗon jomiraɗo subhanahu wa taala wi on saaha so ɗum ɗon ari awa neɗɗo hankkadi fittanuɗo ari ha ɗon ɗon ko hunde caɗele mawɗe ina ɗon gati bani adama ko ɗon tampata ko ɗon hunduko ngaɓoto ko ɗon guiteɗe ha joni puttinto ko ɗon tinide warñata ɗum woni allah wi wal taffati saqu fi saq ɗum woni awal taffati saqu bi saq korlal jiyana fiilo e korlal hankkadi buclete baclete kaaɗeki mayde awa jomiraɗo subhanahu wa taala wi ñande mum neɗɗo o yenane kay ko are makko ko tigui ko mayde allah wi ko ñande mum tigui woni ganduɗa soggirde makko to allah to allah mo calinuɗa yaade to mum o caliɗa jamiroje mum o hande ko toon naweteɗa ɗum woni on saaha so yettima annabi sallallahu alayhi wa sallam yamiri longuine mayoɓe mon de konngol la ilaha illallah gati kala mo sakkiti e konngol mum haalde ɗum ɗon joni sa wi la ilaha illallah deweteɗo ala so wona allah a fiɓi kay ala fof ko ndewata so wona allah a duoraki so wona allah konngol ngol haalde ɗum e fiɓde ɓerne nde e ko terɗe ma gollir ko sarɗiye ɗiɗo wondi hen annabi sallallahu alayhi wa sallam wiya ko faalam andu ma ganduɗa hunde nde ne gollira ɗum andu deweteɗo ala so wona allah andude la ilaha illallah andude konngol ngol mana o woni hunde fof ɓuuri ko uuɗe ardade sa andi ko nde gollata sa wi deweteɗo ala so wona allah sa fergitima hana e noddude ko wona allah so mobile ma wuurima hana e noddude ko wona allah annabi sallallahu alayhi wa sallam wi kala mo laati wattan konngol mum la ilaha illallah aɗa fiɓe ɓerde ma ɗum ɗon a haali ha joni e ɗemgal ma e nder hadiseji goɗɗo anna wiwi ko man kana man kala halisan sa wi deweteɗo ala sowna allah aɗa laɓɓini e ɓerde ma e ganduɗa ko terɗe ma na gollir ɗum ɗon natana aljanna joni noon lunguingol kadi ina waɗade ha joni waɗi ko sarriyeji wa talqinu innama yakunu fi l aqli l hadiri al kalam e bawɗo haalde mo ganduɗa joom haqqille ina anda kaaɗeki made so are yimɓe hewɓe hakkillaji jeehi donki andude ha e batte awa walla ni ñiiƴe coŋodira donka haalde ha heddo e neɗɗo mo ganduɗa wawani haalde walla hakkille ala ɗon on longuintaki yo wi la ilaha illallah joni noon tawi kanko neɗɗo o tan omo wawi tawi o ronki haalde hakkille no ɗon ɗum woni o haalan ɗum tan e nder fittandu makko ina jeeya hen kadi huccitinde ha joni ma yow o funnangue lelne banggue ñamo hadis mo ahmad wonde fatima ɓi annabi sallallahu alayhi wa sallam nde are maji nde ko noon tigui waɗiri ko ni o lelori oɗo sifa mo annabi sallallahu alayhi wa sallam yamiri kala mo ina lelo jamma yo leloro noon ko hon noon kadi kala neɗɗo lelneteɗo nder gabri mum yo leloro noon eyyi joni noon ina yiiɗa banggal lelotoɗo jamma mbaɗa noon sari haɗani noon sa waklitima walla a tampirilaɗo leloɗa banggue goɗɗum ɗon haɗaka mais kala kayne naɗɗaɗo lelo annabi sallallahu alayhi wa sallam yamiri ko ya lelor bangue ma ñamo jangga duwa makko mo wiyanno allahumma aslamtu nafsi ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka wa fawwadtu amri ilayk wa alja'tu dhahri ilayka raghbatan wa rahbatan ilayka la malja'a wa la manja minka illa ilayk amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyika alladhi arsalta e jowam mi halfini fittanam ɗude e juuɗe ma ha joni jomiraɗo mo huccitini yeesam e ma ha joni jomiraɗo ganduɗa ha joni ke caggalam fof ko an fiya kam fof koye juuɗe ma boylumi fiya kam fof en boylumi e yamiraɗo jomiraɗo subhanahu wa taala eyyi pour hulde lebte ma e ɗaminade e moƴƴere ma fof an jomiraɗo subhanahu wa taala ala fof to molortomi ala fof to daɗiranmi ala fof dandowo kam sona an allah sa ƴeewi duwawuji annabiji fof ko tawhide fof ko rokkude allah haqqe mum ɗon mi goɗini en neɓi allah mo nelɗa o deftere no tellinɗa nde ɗum woni ɗaɗaniɗo ko ni ɗum ɗo woni ko yamira yo haal ina jeeya ko yiiɗa e maɗo tawi tan ganduɗa fittandu yalti ko idito waɗede e makko ko guiteɗe ha joni gartirede hunde ko rendinede haris mo ganduɗa muslim annabi sallallahu alayhi wa sallam o meeɗi nadde gorko na mañono wiya abi salama o tawi guite on no puttini o artiri guite ɗe annabijo wi ñande mum o wiyani sahabaɓe inna ruha ida qubidata bi ahul basar tawi fittandu bani adama tamama gite de ngabbo hen dum woni ko gite ma do warat non ko ina yida hen kadi su neddo ma yi ha joni tawi suddare no wodi tudde bela ma hankadi ha joni yeso makko walla baadi makko hankadi ko wayli ko runkiti yimbe awa bela ma dum non hoto yi yumena Aisha holli hay annabi sallallahu alaihi wasallam de rutte jomunde aw ko ngol annabi sallallahu alaihi wasallam de rutte jomunde kambe sahababe Aisha me jetti be tuddi mun de do wudere ko non kadi ina yida sunne do mayi kadi ha joni yaaci heble ta yidan maaji de kay tabiti aw yimbe hedbe makko be njaaccho lotamo aw ngubbamo e dum won hulate hen ko to waylade njula e makko hadith mo ngonda Abu Daud e bi sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam goto ni be Talha ibn al-Barra marid فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من دعوة طلحة بن البراء وتوينك أنك مايدو نكمل من غنداني مايد النبي يمين دي على قبامي ورسنا ومايي jonno jinmi ko jamiron kam mi yaaccho e heblu demo ngati hanani jonkol jullo ganda dumbede hakkuno julbe bandum en ina yida kadi bangal su neddo mayi nyamade makko yobe ta yomo rewe nyamade hadis ahmad ibn majah ga abi hurayra annabi sallallahu alaihi wasallam meedi wiide nafsul mu'min mu'allaqatun bi daydin hatta yuqadan fitandu bani adam hay su ko aljanna feewno fitandu jullo hay su ko aljanna jogorno naade ta yomo rewe nyamade dum don tardinamo haande nyamade de yoba fof dum neddo ganda ta wi ama ya do wopi jawdi aw ko ndewete da ko haani ko yobede jawdi ma hade ganda kala ko wawi wadede hade ronede en dum do fof ko ndewete da ko yo wade hen ko honno kan neddo tawi o mayo ala jawdi aw tawi o mo fillitno yobde Allah na andi o mo filliti yobde o nyamirati nambara dum don ko Allah yobantamo tabiti annabi sallallahu alaihi wasallam wi e der hadith mo ganduda mo bukhari holli men annabi sallallahu alaihi wasallam wi man akhadha amwala an-nas yuridu adaaha abdallahu an ومن اخذها يريد اتلافا اتلفه الله كلا امير اجودل يمبي على فوكو ناوي سونا مو فيبي كاي كو جوبو كو تامبر تان غاندا اي مسكيناغال ادانو مو نياملادي دوم دون كاي الله ما يوبو تاوي او ماي او واواني يوبدي اي تاوي كادي او على يوبوبي تاوي نونو دو فيتوري جودل يمبي دان كو هاينا تيلفا اني ياك يوبدي فيباني odo Allah koko tilfatamo dum woni eden moli Allah kay hon de ngel anbi sallallahu alaihi wasallam sunedo mayino hewno ni ko namnaade tawi na rewe nyamaade sunna rewe tan wer ko wobbe yo njul kanko wodditto don yustahabbu an yastarji al mu'min wa yad'u lillahi inda mawti aqaribi fa yaqulu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li kharam minha ina yida bani adama tay musiba hebima sunedo ma badi do ma mayi biya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un minen ko yamen ko Allah ji amen minen fokoton min battinta noddango Allah minen fo min notoyto biya ay Allah jawmi ya dandami odo musiba ya lumtinam ko buri mojjude ko hondani non andube kadi kawri wonde woyde ni ina dagi dum won tawi bojji di kadi se tay lukale ngala hen e lukale ganduda jambitali so ngala hen annabi sallallahu alaihi wasallam wi inna allah la yu'azzibu bi damil ayni wala bi huzni alqalb allah turritama wala turritama do batte gondi ma juppima wala berrema metti walakin yu'azzibu bi hadha wa yarhamu bi ashara ila lisani o allah nangirtuma kay ko demgal ngallo annabi sallallahu alaihi wasallam joofi demgal o wi ko ngallo nangirtida ko ngallo ganduda allah ha joni yurmo salikum wajji allah yurmo ma salikum bun allah nangirma dum don ina yida hen kadi maydo heble dum woni bangal no lotirte eno hasnirte eno julirte e hado ubbirte fo tawi en kebi tano kaliden kadi ha joni ko siftinde tan bani adama en aw ha joni god fo anda ko do woni to wattinte e andube fo kulli kay lodde maydo ko hono ganda ko fardu kifaya so neddo mayi wiyataage mayi mi fo ngara lota ma ala so yoga yimbe gummima yoba ganda heddibe na mbawi jodade e lotate non ko jullo mon o mayi aw taw wana non maydo ganda e walde e tay ko maydo walde hefre e bar dum on woni mo lotataake aw kefero kadi lotataake e jullo a lotata kefero bande hay so non jiida hasnatamo awa ubbatamo kadi sonata wa hulkay ubboobe ngala tay ubboobe ngala non do wayade ngubboya e koni de dum non hadis ahmad abu daud e nasa'i bayhaqi fuf be kulli wanda ali ibn abi talib da bama ko ma ende o aru wi annabi sallallahu alaihi wasallam bama dayo jo e majjudo mayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ubboy bama o ina jaa e bangal ha joni lotugol maydo tay ko sifa mun ina yida hen kay neddo o yo terde de fof kawrit ndiyam dam hay ko lawol gotul hono andu bobbe jaari tawi dum non ndiyam hebaaki heba tan ko ina lotam lawol gotul yoni hay so mo wonduno janaba dum don ina heje hay so mo wonduno filar dum don ina heje hay so mo wonduno besgu dum don ina heje ina yida hen non bangal maydo o awa sono loote awa tawatil inte so gotul ngol yonani wade tati wade joyi hayato jeedidi e don haadate non joni hoko addata den gede fo wade rek jeen taw ina yida neddo maydo faay nokku tootul bamtiido seeda e dum woni ko wayno ganduda wade nokku bamtiido awa ha joni kanko cumci makko dina ngitte non ha heddo taw awra do tayo wana cukulel non tay ko cukulel togosel duubi nay faay les dum don hayso awra mun yalti awa dum don wana hunde hadande ko hon non kadi kanko neddo o awa somo loote tawetaake don so namo ganduda haaju kay ina noddi yo tawe don e ko hon non kadi loato wo sariya ina wadi kanko yo won neddo koolaado ko neddo kadi mojjo tawa so yi mojjere maydo he o musankita so yi e on ayibaji bangal bonande o sura wonno are der hadith ibn majah annabi sallallahu alaihi wasallam wi yaghsil mawtakum almamunun ma bi mon be de sono lotabe yo holabe mon lotbe e ina waddi anniya kay onde ada lota maydo dum non ma adde hen wonno golle fofa yi koy anniyaaji ina yida hen sada fuddo lotgal gal puddorda hamde reedu ndu kamgol newingol pour yama tawi won sobe ko wone makko wala najas mbele ma yaltin dum don e ina yida hen an loto on danya hunde bada ko jungo ma tawa mamirta mo tan direct awa tawa memata terde makko dum wona lawra makko tan mubashar e dum non won jetta te kere pila jungo ma tawi ko gangujo ko watte hande ko fof l'islam ina yamiri basi ala hen wonno memde lawra jano ko hunde harmonde e ina yida hen ha joni kanko neddo tawi aloti ton gasi caldi gyan maydo dum won labi tati dum won lota mo labi tati salligo gasi awa sa wadi hen sa bunde ala ko bonnata awa tawi hatu jini non ma tati di beida awa tawi labani walla o lotama tati di timmi dañi ko yalti dum woni wadi joyi walla jeedidi e dum woni ko yida hen bangal ko wiya ina yida tawi maydo ko debbo ina yida ha joni sukundundu sanche awa ha joni kanko neddo sukundu sundu lotama awa o muggi honono muggi tati ni dum do fo kadi ko hadis mo ganduda annabi sallallahu alaihi wasallam hebra dum e wonde muggi tati dina yure ko tiagal hono arde sahih ibn hibban annabi sallallahu alaihi wasallam bingil makko ma yino yemiri yo sanci ganda yo muggi tati dina yure tiagal hono no ganduda no annabi yemiri ndani e annabi sallallahu alaihi wasallam ko ni woni ko yemiro wi waj'alanna laha salasa qurun e mbade dum ganda mbade dum ha joni aw hono muggi tati na yuron tiagal so maydo gasi lotede ina yida woppe ha terde de cojja aw hade kasankeji di wade den ha joni hotode leppude ina yida urantiri wade hen e dero gede woni bangal ko yida e bangal maydo sono lotete ko dum do woni hawo ko wiya hen e tawi neddo kadi wonti o mo juule dum don kadi ko hunde na ganduda ina je ha joni e bangal aw ko maydo ina wadante hade men yottu ya ton en kolli duwa ne dum musiba hebi wiata ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un e dum do hamu wadde nafore mojjere fofu ala bi allahumma ajirni fi musibati wa qulif li khairan minha hadith ko to muslima juz'u salis ha joni hello watto awa temedde jeegom en chapantate didi duwa ko ne do tawi ari ina maya hankadi so girde salamir ne do ko biata ko allahumma ighfir li fulan kala indama ko yalla yafukari warfa darajatahu fil mahdiyyin wa khulfu fi aqibihi fil ghabirin wa ighfir lana wa lahu ya rabbal alamin wa afsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi dum non ko wiyata hen tay ko duwa hankadi maya do sona mayi sona juule sa habbiri adana jangi fatiha dum na habbiri dum la wadi salatu ala nabi so yama salatu ala nabi non aw njita ko be ina janga ton salatuji bi pibi ko on majji hewde baraje mujjude ala awa goddi ne biya hen na buri qur'an enen eden dentina jiyabe allah yon dento jangudi di don annabi sallallahu alaihi wasallam ko allah yamiri yo yimbe juule makko de allah yamiri ne sahabaabe namni ma annabi jo hono juulirte annabi jo haali dinul islam ala foko manki hen saka yimbe na bamu ya juude wabbe annabi sallallahu alaihi wasallam ne sahabaabe ngari bi amin gandino salminirte da allah wi min salmin yamin juul annabi jo bi allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid e odo duwa odo woni salatu ala nabi odo woni sa jangi duma jangi ko siri ko woni mo annabi jo yamiri ko woni mo wadda malik ko woni abu ma ibnu majah ko woni tirmidhi defte men hadiseje foko odo woni hen hay defte de jangaten fiqhu laqdari hatu hadi foko salatul ibrahim ya woni ko yamiri ko dum woni ko halat joni alhamdulillah rabbil alamin wiya o ala baraji goddi gaddama awdi kirjinama di marsinama di madam publicity ha mo annabi jo adno nan dara mayde jiyayi jiyabe allah hewbe so biyama yon juuli annabi jo tawa baawa mo annabi jo yamiri o aw ko goddi ganda fewnaade hiccangi tan ina marsina aw ha joni biya ko de nyaagi allah yo allah hebbito en dum waade biya kala jiddo annabi jo kala jiddo wurtinde sunna annabi sallallahu alaihi wasallam aw jangu odo ko odo woni mo sari yamiri sa jangi ko wana odo kay andu kay e bangal juulde maydo sa jangi ko wana odo sa yidimbe yara wayno mayna juulani ni ina jahen sa gayni on sa habiri tatabul bi allahumma aghfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulah wa wassi mudkhalahu wa aghsilhu bil ma'i wa thalji wal barar wa naqihi min al khataya kama naqaita thawb al abyad min al danas wa abdillahu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi wa zawjan khayran min zawjihi wa adkhilhu al jannata wa a'idhuhu min adhab al qabr wa adhab al nar wa da hadith ku muslim habri juz usani hello temed jeegom chapande jeegom tati wa da hadith ibra ko sahaba annabi bi do haw fi ibn malik o wi o julde annabi jo maido o wi annabi jo ne jangi o do duwa o wi haw yeli haw yidi hanino taw kanko leli don duwana o do duwa eden gandi duwa mojjo kan do fo buran annabi jo wawde duade annabi jo eltana hala eltana ganduda famuya jomira wi ko yo wi dani e yo allah yafo o do yo allah yurmo o do yo allah dando o do yo allah montan gama ko bone makko fof ganda bakatuji makko yo allah teddin ko dungu makko yo allah yaaji jipporde makko yo allah labbin mo lotira mo ndiyam bubdam e galas e marmalle yo allah jomira subhanahu wa ta'ala momtu bakatuji makko fo labbinam ko wiyete goful fo ha wayno chumchul dan yol sulla wi tuni ni yo allah wustina mo galle aljanna burro gadel ngelo wonno gangel yo allah rokkum don koreji dum won hul ayni en ha burro ganda be jogino gaabe yo allah wustina mo ha joni suddi buri ko jogino ga ko yo allah nanumo aljanna yo allah molmo e lerte alqabri e lerte jangul hadith mo muslim hadith afu ibn malik ibra dum do e sahih muslim dum do woni sahabiri kala do ay du anade ha joni wurbe be e maabe enen arbe julbe maabe bo en duima yo allah ya fa joni wurbe men e maabe men dum woni allahumma afir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unsana allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala alislam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala aliman allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'da sa jangi o do du'a sanga ne maado julatene no wayno du'a ni ma aduno o fof hay gota heddani jullo fo addu ima mbida yo allah yafo wurbe men e maabe men tawabe do e wurnebe fo tokosbe mawbe warebe worbe kala mo allah wurne men yo wurno dum alislam kala mo allah natti ni yo natti dum imanagal hoto allah had men baraaje juko julle no do ko hoto allah majjin men kadi caggal ganda o do ned e ko ndani dum do woni sunna annabi sallallahu alaihi wasallam o do hadith ko ibnu majah juzul awwal sarji ndatude page o ko 480 dum woni temen nay e chapande jeetati to ahmad do ko juzul sani chapande tati e jeegom dum non bandiraabe dum do woni du'awuji annabi sallallahu alaihi wasallam holli ko dido woni o jangini dido woni ko modjer fof nani hen o do du'a jun hay goto heddaaki kono alhamdulillah hande dido du'a jangetaaki so himbe ngani no annabi jo wadirni wana non wadirse ko du'awuji goddi kalate gede godde kalate gede godde mbadate den nyaagi allah yo allah hebbito en ina jaa du'a wutay ko cukril ma yimbiata ko allahumma a'izhu min adhab القبر تغال نبيدا او دو دو اللهم اجعله فرضا وزخرا لوالدي يا الله واد او دو ديكو نداري ها جون وناند جيننا اي ماكو يا الله واد مغاندا كو تيفو جابانتيدو اللهم اجعله شفيعا مجابا اللهم ثقل موازينهما واعظم به اجورهما والحقه بصالح المؤمنين واجعله في كفاله ابراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم وعبد الله دار خيرا من داره واهلا خيرا من اهلي اللهم اغفر لاسلافنا وافرادنا ومن سبقنا بالايمان سابيدي هند دوغي دو فوينا موجوغو حديثي النبي صلى الله عليه وسلم جنين صحابه ابن ماجه تو ابو داوود الحاكم كادو حالني دا تاوي حيتو الموطا مالك او الجزء الاول هدو من هلو واتو تيمديري جابان جيتاتي جيتاتي دو من نياغي دا الله يو الله وادو دون دساري وناند جيننا ماكو يو الله مو نيل غاندا باراجي ماببي يو الله ابين مو غونغين بي الله وادو مو جول modibe julbe yo allah wadmo desajune ganda ndesari hajune needi nabi allah ibrahim yo allah dando yurmende awalerte jengol annabi sallallahu alaihi wasallam wi ndani cugulel de mayno ko non nyaagi allah yo allah dando ngel sen jeewi ka do hala en bi ina haytum wadda malik tawina do mayrama saladu ono mbi tama ko inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu shay'in 'indahu bi ajlin muhassam musamma faltasbiru wal tahtasib aw ko ni mbiata mbiya e bandam ganda ko allah nawe galle ma ko allah ko nawi ton dan ko ko jeewi so allah itte bisnguma walla ha joni jawdi ma ko allah jeyi ko heddi don kadi ko allah aranani ko kanko jeyi hunde foko lajal mun tan fadi dum non sa munye a hasbiti ma keba baraji tayi a munyan hay batta ala ko bawda e pi goddum ko ko arata e sa wi amandani annabi a'zama allah ajraka wa ahsan azak wa afa li mayyitika sa bidi han dum do kadi ha joni biya yo allah mawni njobdi ma yo allah mojjin ha joni du'a ma yo allah yafo maydo ma e tayi non kadi himbe nan na maydo der kabri biya ta ko bismillah wa ala millati rasulillah wala bismillah wa ala sunnati rasulillah hadith mu abu daud hulli juz'u salisi hatema tati sappo nay tayi maydo ubama gasi aw ho haani wadede don annabi sallallahu alaihi wasallam so dalin wonako allahumma ghfir lahu allahumma sabbithu yo allah yafam yo allah tabitin jabul makko كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم وسلوا التثبيت فانه الان يسال النبي صلى الله عليه وسلم تيو ابن ما دوبن غايني awa ɓe daroto de allah wi annabi ju ko waqafa alayhi o daroye dow gabri he o wiya gimi sinano ɗe musidɗo moon ñaago ɗe yo allah tabitin ɗemgal ngal woni koye ja namnede joni. Hadis o ko abou daoud e jusu salis he ɗum woni sa ƴeewi temed tati sappo e joyyi e nder qur'ana kadi nde mayɗo nafiga mayino toon annabi sallallahu alayhi wa sallam awa ina darina dow e dow gabri makko allah wi wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala kabri. Ɗum ɗo ko dalilu wonde laɓɗo ceer ɗo ko nokku darateɗo enen keɓɗen joyiɗen perliɗen awa mbiɗen en daraki tawa allah koko yamiri yo dare annabi sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum yamiri ko noon waɗanno enen mbiɗen enen teyi dari enen teyi jooɗi awa kadi ko wiyeteno ko yen gimsinano ala e oko pecceten ɗon e janganen ɗum ɗo sappo e goye qul huwallah ya laɗif laabi tel e elle allah nanatama nodde laɗifaji no foti laɗif laɗif laɗif laɗif tan awa maɓe jangane ganduɗa ɗeɗo gueɗe qur'an ɗum ɗon ala foto tabiti annabi sallallahu alayhi wa sallam qur'an koye makko telli nde ma nde o waɗanaka silke sahaba makko mbaɗanaka joguiɗo fo yo waɗe boowal. Ɗum woni ko wonno annabi sallallahu alayhi wa sallam ko ni wiya ko yo daro o duo soɓe duyima so gasi tan ɓe pokki tan soɓe ñaguima allah yo allah tabitin ɗemgal ngal tan ɓe jahan. Kono hefde ɗen no jooɗo no ƴetta ganduɗa ha joni no janggan tutta e ɓooƴe ne weddo e yenade he walla woɓɓe no ƴetta ne beddo maayi ɗo ɗum ɗo fof ko gueɗe ganduɗa yimɓe gabbitini hen tan. Ɗum noon wadde ko annabi yamiri ko ko ɗum woni dine l'islam ko ɗum woni heɓata keɓa hen baraji keɓa hen moƴƴere ko ɗum kadi woni ko nafata maayi ɗo ko. Joni noon gueƴe ɗe gabbinɗen henke ɗum ko hunde farti hulɓinine gadi ko wiide no abbito e dine ina timmitina dine walla ina adda hen peeje mum walla ne waɗa hen ganduɗa awa ha joni technique mum ɗum noon ala e dine. tawi ganduɗa yeehi aɗa juuroyo guenale sa ari mbiyata ko assalamu aleykum ala diyari min almuminina wa inna inchallahu bikum lahiqun wa yarhamullahu almustaqdimina minna walmustakhirin asalullah lana wa lakum al afiya. hadis mo ganduɗa muslim habre juse usani ibnu maja hello watto wo temen nayyi e capanɗe jeena e nayyi e ɗum woni sa yeehi aɗa duono mbiyata ko kisal allah yo wone moon eɗen gandi ala fo kay ko foti ko moƴƴi ha fote kisal e bani adama yi tan ko kisal an guurɗo o e mayɗo fo yi tan ko kisal mbiya kisal allah yo wone moon gonɗinɓe allah wonɓe ga e eɗen ñaagui jomirawo subhanahu wa taala yo allah yaafo yo allah ganduɗa yaafo onon ardiɓe e heddiɓe caggal aroɓe caggal foof minen koye amen koye lawol min goni koye arde amin ñaagui allah amin ñaganimon e moon fof amin ñagani amen e moon foof ganduɗa ha joni kisal ngal ɗum ɗo daga juulɗo sa yeehi awato e yenade to ɗum ɗo gueɗe tati woni hen ciftora laakara ganduɗa ko ɗo battinta an hoorema bella ma waɗa ko moƴƴi ɓerde ma natta yorde guel ɗimmel guel du anoɗa mayiɗo o nani addu animomo ko ha joni kadi du anoɗa hen hoorema eyyi ɗum woni ko ganduɗa ɗeɗo gueɗe tati nafete e banggal yaade guenale juuro yaade maɓe. kono an tawi a yeehi to mayiɗo addu oro mayiɗo yo faaboma ɗum ko hunde hawnide jomirawo subahana wimen e nder qur'ana awa maye ɓe so noddiɓe oɓe nanataɓe na hayso ɓe nani ɓe mbawa notade ɗum ko nafsi qur'an allah wiya inna alladina tad'una min duni mamili kuna min qitmir in tad'uhum la yasmau so noddiɓe nanata allah wi hayso ɓe nani ɓe jaabotako. kadi annabi sallallahu alayhi wa sallam wi tawi neɗɗo mayi hankadi hay hunde foof taƴi sona ko gabbinɗenmo kay kanko ala ko wawi gollande hoore makko saka o gollana men an jahaɗo mayiɗo aɗa ñaago ɗum aɗa duoro ɗum tawa kañum hoore mum haɗa jini koye duwawo ma haɗa jini koye sadak ma haɗa jini ha joni ko yawaɗan ɗum feya walla ɗum moƴƴere an aɗa yahaddu ɗum woni ko ganduɗa ko hunde hawnide ko sirku billah ko musiba woni hen allah wi e nder qur'an o man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmi alqiyama ala fo ɓurɗo majjude gay ha foti e on mone o duoro ko wona allah saka noon kay a duoro ko jogani no ko jogorani notanadema ha yawma alqiyama. ɗum on jeeɓe allah ɓayɗe en gari ha ɗo ala fo ko heddi sona ñagoɗen jomirawo subhanahu wa taala yo allah faamu yo allah heɓɓiti men allah famna men dine men l'islam daranɗen gande ko kanɗen daranade ko haɗa enen ne ñalawmen yettade kala o kalɗen hen so hawre sawaba eɗen ñaagui allah yo allah rokku men baraji mum kala kadi ko jumre walla torompe woni hen eɗen ñaagui allah yo allah timmi yo allah yaafo pir guitte men eɗen mbiya timmal ko allah wodani. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم سبحانك أنت الله البصير الصادق سبحانك أنت الله اللطيف الواسع سبحانك أنت الله الولي الكبير سبحانك أنت الله سبحانك أنت الله الوهاب المعطي سبحانك أنت الله الوهاب المعطي سبحانك سبحانك أنت الله الغني المتصدر.